πιστεύετε για παράδειγμα ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας σήμερα που να πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν νέα σκληρά μέτρα? Που να πιστεύει ότι όλη αυτή η κωμωδία της αντίστασης στην Τρόικα δεν θα καταλήξει και πάλι σε δράμα για τους συνταξιούχους, την κοινωνική ασφάλιση, τις χτυπημένες από αλλεπάλληλα κύματα μέτρων κοινωνικές ομάδες? Όχι βέβαια. Υπάρχει ένας Έλληνας που να τα πιστεύει όλα αυτά και κυρίως ότι δεν θα αληφθούν καινούργια μέτρα? Παρά τις διαβεβαιώσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα των συντακτών πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες ότι δεν θα πάρουμε ούτε ένα ευρώ μέτρα. Υπάρχει τέτοιος Έλληνας? Όχι, ούτε ένας. Και κυρίως δεν υπάρχει μεταξύ των μελών της κυβέρνησης. Όλοι ξέρουν ότι θα ληφθούν νέα μέτρα, ενώ κάναμε τα πάντα, φέραμε και εκείνο το τρίτο, το περίφημο μνημόνιο, για να μην ξαναέρθουμε στην κατάσταση να πρέπει μέσα σε λίγες μέρες, λόγω μιας αξιολόγησης και ενός κινδύνου και ενός Brexit, μιας απειλής γενικότερης, να πάρουμε νέα μέτρα. Και τελικά παίρνουμε νέα μέτρα. 3,8 δις θα είναι αυτά τα μέτρα, μισά τώρα, μισά ενδεχομένως στο μέλλον, με κάτι κόφτες, δότες και όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας έχουν συμβεί. Όλα είναι σχετικά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Υπάρχουν θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Η καθημερινότητα, ο ΕΦΚΑ είναι πολύ της μόδας, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Απειλεί από πάνω, κανονικά. Δεν τολμάς να μπει στο site της, το σχετικό site που έχει φτιάξει. Αν έρθει και ο φάκελος στο σπίτι, για αρκετούς Έλληνες που ακόμη είχαν μια δουλειά και μπορούσαν να κινηθούν, είναι η μεγαλύτερη απειλή. Και για όσους δεν ισχύει αυτό, όλοι ξέρουμε τι είναι ο ΕΦΚΑ. Όχι όλοι, όχι όλοι. Υπάρχει ένας Έλληνας που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο ΕΦΚΑ και αυτός είναι ο υπουργός της κυβέρνησης, Γιάννης Μπαλάφας. 90% των αγροτών δεν επιβαρύνονται φορολογικά. Και γι' αυτό δεν έχει. Καλός ή κακός, δεν λέω τώρα. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό? Είναι από τον ΕΦΚΑ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει. ΕΦΚΑ. Αφήστε τον ΕΦΚΑ. ΕΦΚΑ. Τι είναι αυτό? ΕΦΚΑ. Τι είναι αυτό? ΕΦΚΑ. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Γκυλοτίνα είναι αυτό. Όπλο που σκοτώνει είναι αυτό. Μέθοδος δολοφονίας είναι αυτό. Μέθοδος εξόντωσης είναι αυτό. Νόμος Κατρούγκαλου είναι αυτός. Κάτι που το έχει ψηφίσει, εν πάση περιπτώσει, και ο Μπαλάφας είναι αυτό. Αλλά δεν το ήξερε όταν του το έλεγαν χθες. Δεν ήξερε τι ακριβώς είναι το ΕΦΚΑ. Στην αρχή τον μπέρδεψε με το ΕΜΦΙΑ. Είναι λίγο χειρότερο από τον ΕΜΦΙΑ. Αν μπορούμε να το βάλουμε έτσι, για μερικούς. Για άλλους είναι ο ΕΜΦΙΑ χειρότερος από τον ΕΦΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτά τα φωνικά εργαλεία στα χρόνια του μνημονίου που εξοντώνονται κομμάτια της κοινωνίας. Όσα δεν έχουν εξοντωθεί ακόμη, εξοντώνονται με τον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι ο ΕΦΚΑ. Μερικές απαντήσεις δώσαμε εμείς. Τις άλλες μπορείτε εσείς να τις δώσετε. Σας περιμένει κιόλας. 211-200-8200. Τι ακριβώς είναι ο ΕΦΚΑ? Μπορείτε να απαντήσετε. Ο Αποστόλης κάθεται εκεί, κοιτάει το τηλέφωνο και περιμένει να χτυπήσει με τη γλυκιά του μελωδία για να σας απαντήσει με τη γλυκιά του φωνή, γλυκιά μελωδία του τηλεφώνου, γλυκιά φωνή του Αποστόλη. Υπάρχουν περήφανοι σε αυτόν τον τόπο, πάρα πολύ. Ένας από αυτούς είναι ο Κατρούγκαλος για τον ΕΦΚΑ και για τον περίφημο νόμο του ασφαλιστικού που μας έφερε. Είστε περήφανος για τον νόμο που έχετε φτιάξει? Γιατί μπορεί ο κ. Πετρόπουλος να λέει, μου ζητούν εμένα και μου λένε οι πολίτες να αυξήσουμε τις εισφορές καλύτερα, να πληρώνουμε λιγότερα. Ωστόσο, αν υπάρχουν αυτά τα εύσημα που λέει ο κ. Πετρόπουλος, πρέπει να αποδοθούν σε εσάς, όχι στον κ. Πετρόπουλο, που είστε ο αρχιτέκτονας του νομοσχεδίου, έτσι δεν είναι? Μαζί δουλέψαμε με τον κύριο Πετρόπουλο, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι αισθανόμαστε υπερήφανοι και συνολικά και εγώ προσωπικά για τον νόμο αυτό. ΕΦΚΑ. Τι είναι αυτό? Αισθανόμαστε υπερήφανοι και συνολικά και εγώ προσωπικά για τον νόμο αυτό. Είναι ο Κατρούγκαλος, ο οποίος αισθάνεται υπερήφανος. Ο κύριος Κατρούγκαλος, για το σύνολο της πολιτικής του παρουσίας, νομίζω αισθάνεται υπερήφανος. Και είναι απολύτως λογικό, γιατί είναι κομμουνιστής, όπως δηλώνει ο ίδιος, και δεν χάνει συνέντευξη που να μην το δηλώσει. Η ψυχολογία έχει δώσει μια απάντηση για όλα αυτά. Όταν κάποιος συνεχώς λέει κάτι, ξέρουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν ασχολείται με αυτό, όταν έχει μια μονομανία να μας πείσει για κάτι, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό, ο κύριος Κατρούγκαλος το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα και στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε, αφού μας θύμισε ότι είναι υπερήφανος για το το έκτρωμα το ασφαλιστικό, το αδιέξοδο με άλλον ένα νόμο γύρω από το ασφαλιστικό, αισθάνθηκε την ανάγκη μετά να κάνει και έναν συγκερασμό, ένα συσχετισμό μεταξύ συγκυρίας και αριστεράς. Συζήτηση για έξοδο από το ευρώ αυτή τη στιγμή την κάνει μόνο ο κύριος Σόιμπλε. Και το μόνο που δεν ωφελεί είναι η Ελλάδα. Δεν πρέπει εμείς να ενισχύουμε αυτούς που θέλουν και τη χώρα μας ουσιαστικά να οθήσουν έξω από την Ευρωζώνη, αλλά στην πραγματικότητα να υπονομεύσουν και τις προοπτικές ύπαρξης της ίδιας Ευρώπης. Αυτό που λέτε όμως δεν συμβαδίζει με αυτό που έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι είστε κομμουνιστής, κύριε Υπουργέ. Διότι οι κομμουνιστές είναι κατά της, είναι έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωζώνη. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωζώνη. Μιλάτε για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τις οποίες σέβομαι απολύτως. Από εκεί και μετά οι θέσεις μου ως αριστερού ανθρώπου οφείλουν να συμβαδίζουν με τη συγκυρία. Από εκεί και μετά οι θέσεις μου ως αριστερού ανθρώπου οφείλουν να συμβαδίζουν με τη συγκυρία. Άντε τώρα να πει κάποιος ότι ο πραγματικά αριστερός δεν οφείλει να συμβαδίζουν οι απόψεις του ως αριστερός άνθρωπος με τη συγκυρία. Ο πραγματικά αριστερός, που έχει κάνει ανάλυση για το πώς αλλάζει η κοινωνία, δεν μετασχηματίζεται, δεν αλλάζει, δεν προσαρμόζεται. Τακτική για κάποια θέματα, ναι. Αλλά ιδέες και να βάζει τον εαυτό του ως αριστερός άνθρωπος, πραγματικός αριστερός, στην υπηρεσία του νέου φιλελευθερισμού, δηλαδή της αντίθετης ιδεολογίας, αυτό δεν γίνεται, δεν νοείται σε κανένα λογικό όν, δεν μπορεί κανείς να το δεχτεί, δεν μπορεί καν να το συζητήσει και υπάρχουν και άπειρα παραδείγματα πραγματικών αριστερών, που δεν άλλαξαν και αυτό το πλήρωσαν ακόμη και με τη ζωή τους. Μέχρι τέλους έμειναν συνεπείς σε διάφορες φάσεις της ιστορίας, ακόμη και στις πιο χαλαρές. Ο αριστερός ο άνθρωπος, καταρχήν δεν λέει ότι είναι αριστερός, δεν το επιδεικνύει, δεν είναι ιδιότητα, δεν το χρησιμοποιεί ως ξεκάρφωμα, ως άλοθη για να ξεπλύνει άλλες βρωμιές. Επιμένει με τη στάση της ζωής του, με τον τρόπο δράσης του, με τις ιδέες του, με το πώς αυτές τις ιδέες τις υπερασπίζεται και τις διαλαλεί ακόμη, αποδεικνύει πάρα πολλά, δεν χρειάζεται να το λέει και δεν χρειάζεται να προσαρμόζεται στη συγκυρία. Αυτό λέγεται αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις για όλους αυτούς που προσαρμόζονται ως φιοκάμπτης. Να, μία λέξη που μου ήρθε τώρα μόνη της. Δουλοπρεπής, άλλη μία λέξη που μου ήρθε μόλις τώρα, που χρησιμοποιεί ξένες ιδέες, εντελώς ξένες προς αυτόν, για να λειτουργήσουν ως άλοθη και ως ξεκάρφωμα για τις υποχωρήσεις και το λάστιχο συνείδηση που μπορεί να έχει μέσα στο κεφάλι του. Αυτά με τους αριστερούς, τουλάχιστον η άλλη πλευρά είναι πιο καθαρή και μάλιστα κάνει και έντονη αυτοκριτική. Σε έχω πιάσει, Γεωργιάδη, πως έβαζες τα φάρμακα της αρεσκίας σου στη λίστα και τώρα θα δεις τι έχεις να πάθεις για την Οβάρτης. Εύκα. Τι είναι αυτό? Εύκα, τι είναι αυτό, ο Μπαλάφας. Ο Άδωνης ήταν ο προηγούμενος. Σε μια στιγμή αυτοκριτικής συλλαμβάνει τον εαυτό του να κάνει διάφορα και αυτό το μοιράστηκε μαζί μας σε κάποια από τις ωραίες εκπομπές σάτιρας που έχει και αυτός, ένας γνήσιος ανταγωνιστής δικός μας από την δεξιά παράταξη. Έχει και αυτή τους δικούς της διασκεδαστές και προσφέρουν ψυχαγωγία. Οι οποίοι προσφέρουν μεγάλη ψυχαγωγία, τεράστιο έργο προς τον ελληνικό λαό. Μεγαλύτερη όμως τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να προσφέρουν και οι της αριστεράς. Οι αριστεροί ως άνθρωποι, όπως λέει, ως αριστεροί άνθρωποι, όπως λέει και ο Κατρούγκαλος. Ένας τέτοιος φαντάζομαι αριστερός άνθρωπος είναι ο Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος και αυτός τη σύμπτωση μετά την αυλωνή του, μετά τον Φλαμπουράρη, μετά τον Πετρόπουλο και σε αυτόν οι άνθρωποι που συναντά στο δρόμο τους λένε τα καλύτερα. Εσάς σας αποθεώνουν οι πολίτες στον δρόμο. Γιατί ο κύριος Πετρόπουλος είπε ότι οι παιδιά μου μας είπαν δώστε μας, βάλτε μας και άλλες εισφορές. Επιπλέον. Η δική μου εμπειρία είναι, κρατάτε, διότι δεν υπάρχει αναλλακτική, δεν μπορούμε το Μητσοτάκη, κρατάτε, καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη, σας λέω και αυτό έτσι για να το πω λίγο χαριτωμένα, καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Tumbaremos al depredador. Tumba, tumbaremos. κρατάτε, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν μπορούμε το Μητσοτάκη, κρατάτε. Έτσι λέει ο κόσμος στον Μπαλάφα, έτσι λέει ο κόσμος στον Φλαμπουράρη. Βαστάτε, του έλεγε και ένας ταξιτζής. Έτσι λέει ο κόσμος στην Αυλωνή του, φαντάζομαι, νομίζω και στο Θεανό Φωτίο. Θα τα κάνουμε ένα μάζεμα κάποια στιγμή, να τα ακούσουμε όλα αυτά, γιατί εμείς με όποιους μιλάμε λένε τα ακριβώς αντίθετα. Όχι κρατάτε, ούτε βαστάτε. Λένε τις γνωστές ευχές που λέει ο ελληνικός λαός όταν συζητάς κανονικά, φυσιολογικά μαζί του. Τώρα πως όλοι αυτοί οι υπουργοί βλέπουν όλους μαζί τους χαρούμενους που τους λένε, και χάζω χαρούμενους προφανώς, που τους λένε κρατάτε, βαστάτε, συνεχίστε, τώρα θέλουμε να πληρώνουμε εύκα που τι είναι αυτό το εύκα. Είναι ένα κορυφαίο ερώτημα που πάνε και τους βρίσκουν όλους αυτούς, γιατί δεν λένε ότι πήγαμε μες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και μας τα πάνε. Στο δρόμο τους συναντάνε και στο δρόμο όλοι βρίζουμε. Τώρα πώς αυτοί συναντάνε, ένα ωραίο ερώτημα. Η απάντηση φαντάζομαι θα δοθεί από την ιστορία. Έχει δοθεί από την ιστορία. Η ιστορία ότι απαντήσει θα να δώσει, τις έχει δώσει. Και από εδώ και πέρα κάθεται και παρακολουθεί, εδώ και αρκετά χρόνια, παρακολουθεί να δει το τέλος όλων αυτών των καταστάσεων. Έχει έρθει η ώρα για ένα ανέκδοτο και καλύτερος να λέει τα ανέκδοτα σε αυτόν τον τόπο είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω τώρα είναι, και κρατήστε το, ότι η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ωραίο δεν είναι, είναι ωραίο ανέκδοτο. Για να το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει. Είμαστε όλοι σίγουροι. Όποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανεξαρτήτως κόμματος, τα τελευταία 10 χρόνια έχει πει ότι δεν θα γίνει κάτι κακό, έχει γίνει το κακό επί 10. Ούτε καν μόνο του το κακό. Επί 10. Στο δεκαπλάσιο. Τώρα ακούμε εδώ να μιλάνε για την αξιολόγηση που θα κλείσει, δεν θα κλείσει, θα ξεκινήσει το κλείσιμό της. Είναι τυπικό τεχνικό. Την 20η Φεβρουαρίου, δηλαδή μεθαύριο Δευτέρα. Ο κύριος Τζανακόπουλος είπε ότι δεν θα έρθει ούτε ένα ευρώ λιτότητας και έχουμε αμέσως την απάντηση από έναν Έλληνα πολίτη. Λένε ψέματα ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Θα υπάρξουν και σε συνδυασμό με την εκποίηση του δημόσιου πλούτου θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Λένε ψέματα. Ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Λένε ψέματα. Το φωνάζει ο άνθρωπος, ο οποίος μόνο αλήθειες λέει και μπορεί να βρει ποιος είναι ο ψεύτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός και γι' αυτό μας προειδοποιεί όταν ακούει ότι κάποιος λέει ψέματα, ενεργοποιείται ως ορός της αλήθειας και λέει λένε ψέματα, μόλις τον ακούσαμε. Ο μήνας έχει 15 σήμερα, Φεβρουάριος. Πολλοί λένε ότι στην Αθήνα δεν γίνονται πράγματα. Βεβαίως υπάρχει και άλλη άποψη ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα. Κυρίως γίνονται στον τομέα του πολιτισμού και πάντα σε εποχές κρίσης συμβαίνουν γεγονότα. Δεν τα παίρνουμε όλα χαμπάρι. Μια πόλη 4-5 εκατομμυρίων με τόσα μυαλά που ασφικτιούν κατά από την κρίση και ψάχνουν διεξόδους να εκτονωθούν. Βεβαίως δεν τα παίρνουμε όλα. Ένα σοβαρό πολιτιστικό γεγονότο και πολιτικό και κοινωνικό γεγονότο λαμβάνει η χώρα σήμερα. Το βράδυ ας ακούσουμε όλοι για να πάμε. Τετάρτη, στις 15 Φεβρουαρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας περιμένω όλες και όλους, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην κοπή της Παραδοσιακής Βασιλόπιτας, για να ανταλλάξουμε ευχές, για να σας ***σω, για να με ***σετε, για να μου κάνετε όποια απορία θέλετε. Θέλω να έρθετε όλοι, μαζί με τους φίλους σας, να κάνουμε χαμό. Να κάνουμε χαμό. Σήμερα το βράδυ λοιπόν κόβει την πίτα και όλα τα άλλα που είπε και κυρίως κάνουμε χαμό όλοι. Όσοι θα πάνε εκεί θα κάνετε ένα χαμό. Το έχετε καταλάβει, οπότε πηγαίνετε έτοιμοι για να κάνετε χαμό. Συμβαίνουν αυτά, όπως είπαμε, στην Αθήνα της κρίσης, τα πολιτιστικά γεγονότα δίνουν μια όθηση και είναι το αλατοπίπερο πάνω από μια πόλη που έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει τα προβλήματά της, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέρον ακόμη και τώρα. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio papaki realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά, ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, Ευκλήδης με έναν νη, είναι υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δίνει μάχη και θα δώσει μάχες φαντάζομαι και στο Eurogroup, είναι ηγέτης των 53, άρα σούπερ αριστερός, δεν είναι όπως είναι οι άλλοι η αριστερή κάργα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δύο κλικ παραπάνω. Ερωτήθηκε προχτές που τον είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο δελτίο του Αντένα αν έχει κόκκινες γραμμές και τι γίνεται με αυτές τις κόκκινες γραμμές και έδωσε την πολύ ωραία απάντηση, θα την ακούσετε, δεν την έχουμε μοντάρει, κατευθείαν όπως το είπε ο άνθρωπος, μιλάει για τις κόκκινες γραμμές και περιγράφει ακριβώς ποιες είναι αυτές. Σήμερα υπάρχουν ακόμα κόκκινες γραμμές ή έχουν γίνει όλα ροζ? Βεβαίως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Και ποιες είναι? Οι κόκκινες γραμμές δεν πρόκειται να δεχτείτε. Είναι ο κόσμος της εργασίας να είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Να θεωρεί ότι όταν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Τι είναι αυτό? Ότι θα κερδίσει παραπάνω από ό,τι άλλοι στην ανάκαμψη. Τι είναι αυτό? Μου λένε. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Ο κόσμος της εργασίας. Ναι. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Τι είναι αυτό? Ο κόσμος της εργασίας. Οι άνθρωποι που έχουν υποφέρει, οι άνεργοι. Επομένως και το αφορολόγητο, λέω εγώ. Θα το δούμε όλο το πακέτο. Τι είναι αυτό? Εύκα. Τι είναι αυτό? Εγώ σου λέω ρε παιδάκι μου ότι είμαι ο Αλ Καπόνε. Δεν είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είμαι ο Αλ Καπόνε. Τι είναι αυτό? Η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Τι είναι αυτό? Πιστεύετε για παράδειγμα ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας σήμερα που να πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν νέα σκληρά μέτρα? Ερώτηση. Ερώτηση από τον Αλέξη και βλέπω εδώ ένα μήνυμα ακροατή, επειδή ακούγαμε πριν τον Μπαλάφα να λέει τι είναι ο ΕΦΚΑ, δεν ήξερε τι είναι ο ΕΦΚΑ. Και γράφει ο ακροατής, έλεος με τους ανθρώπους. Προφανώς με αυτούς τους ανθρώπους θέλει να πει, γενικώς με τους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τι είναι ο ΕΦΚΑ αυτοί που το έβαλαν. Οι ίδιοι που μου το πήγαν από 460 ευρώ το δίμηνο στα 1520 το μήνα. Και που στέρισαν από έναν άνθρωπο που θα έπαιρνε ακόμα στη δουλειά μου. Μετά σου λέει βοηθούν τις νέες επιχειρήσεις. Θαυμαστικό. Απλά ό,τι βγάζεις παραπάνω πια πρέπει να τους το δίνεις. Και ας πεθάνω εγώ στο γραφείο 12 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για να μεγαλώσω την επιχείρησή μου, τη δουλειά μου, το όνειρό μου. Δυστυχώς ισχύει αυτό που λες. Υπάρχει ένας φίλος ταξιτζής, ακροατής που παίρνει συχνά στον Αποστόλη, που καμαρώνει, που του μείωσαν το καμαρώνει. Λέει ότι του μείωσαν το ΤΕΒΕ, το ΕΦΚΑ δηλαδή, και θα πληρώνει από τόσο που πλήρωνε 170-180, ναι. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, όντως. Θετικό το λέει κανείς, οτιδήποτε μειώνεται αυτή την εποχή. Όμως σε τέτοια κλιμάκια, εδώ όπως αυτό το παράδειγμα που είναι άνθρωποι που δεν είχαν φτωχοποιηθεί ακόμη και είχαν και κινούσαν την αγορά, ειδικά με τον ΕΦΚΑ, χτυπιούνται, κλείνουν, καταστρέφονται και αυτοί και αυτοί δεν θα μπαίνουν πια στο ταξί. Θα σου έρθει από αλλού, φίλε ταξιτζή. Αυτό θέλω να πω ότι ναι, μεν μειώθηκε σε μια κατηγορία ανθρώπων, εργαζομένων, επαγγελματιών. Ένας φόρος, αλλά όταν ανεβαίνει σε άλλους 4 και 5 φορές, αυτοί προφανώς θα κόψουν από μετακινήσεις, από αγορά, από καταστήματα που πήγαιναν, αν πήγαιναν, από οτιδήποτε άλλο έκαναν στη μέχρι τώρα ζωή τους και κατεβαίνουν και αυτοί οι οικονομικά επίπεδα, οπότε δεν ξέρω τι νόημα έχει μια κοινωνία με όλους κατεβασμένους, με όλους κατεβασμένους χαμηλά. Ερωτήματα αυτονόητα που όμως δεν έχει πια κανένα νόημα να τα θέτει κανείς, γιατί δεν έχει απολύτως κανένα νόημα, καμία λογική σκέψη. Όποιος αρχίζει και κάνει τέτοιες σκέψεις καταλήγει σε αδιέξοδο, οπότε Γιούρια, Γιούχου, Λάλαλαντ κανονικά, γιατί δεν βλέπω και καμία διάθεση από κανένα να συζητήσει σοβαρά. Ακόμη και κυβερνητική όταν τους τα λες όλα αυτά, κουνάτε το κεφάλι, συγκαταβατικά ναι, και συνεχίζεται από εκεί και πέρα αυτό το αδιέξοδο, χωρίς να απαντάει κανείς στο ερώτημα τι νόημα έχουν όλα αυτά. Τι νόημα πραγματικά έχει κάποιος που έδινε 460 το δίμηνο να δίνει 1500 το μήνα. Για ΤΕΒΕ μόνο, για την κοινωνική ασφάλιση. Τη στιγμή, μάλιστα υπολογισμένο με εισοδήματα του 2015, που δεν ξέρει κανείς αν τα έχει αυτά τα εισοδήματα σήμερα. Ποιο το νόημα, θα πάρει σύνταξη ανάλογη ή πρόκειται να έχει παροχές ιατροφαρμακευτικές ανάλογες με το ποσό που δίνει. Δεν νομίζω, το ξέρει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Απλά εξοντώνεται αυτός ο άνθρωπος. Αυτό και τελείωσε. Τελείωσε. Και από εκεί και πέρα, πολλοί που μας ακούνε τώρα χαίρονται να εξοντωθεί αυτός, γιατί συγκρίνουν τα δικά τους δεδομένα. Οπότε σας είπα ότι δεν έχει κανένα νόημα τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό πάμε στο παρελθόν μέσω του παρόντος. Θυμόσαστε τον Κασί, έναν βουλευτή που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου, που όταν είχαν έρθει τα μνημόνια, όλο έβγαινε ο Κασίς και έλεγε, βουλευτής επαρχίας ήταν και έλεγε, δεν θα ψηφίζω τα μνημόνια, και μετά τα ψήφιζε. Δεν ήταν μόνο ο Κασίς, ήταν και άλλοι. Απλά τώρα βρήκαμε την καταστάτη του Κασί που είναι ο Νίκος ο Μανιός. Σας ρωτάω, αν αυτή τη στιγμή φτύσει η Βουλή μέτρο που λέει ότι το αφορολόγητο είναι στα 5.000, στα 3.000. Δεν το ψηφίζω. Το έχω πει αυτό εδώ και 20 μέρες. Γιατί δεν το ψηφίζω? Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι γιατί ξαφνικά μου ήρθε μια έμπνευση ή ξαφνικά έγινα πιο επαναστάτης από ό,τι ήμουν πέρυσι. Κάθε απόφαση έχει μια εξήγηση. Διότι με το αξιολόγηση από το 9.500 το 8.700 ήταν διαχειρίσιμο να μπορέσουμε εμείς να εφαρμόσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική που εμείς τη βλέπουμε διαφορετική κοινωνική πολιτική από ότι την έβλεπαν οι προηγούμενοι. Αυτό όμως, κύριε Μανιά, να με συγχωρείτε, εγώ καταλαβαίνω και το προσυπογράφω και ό,τι θέλετε αυτό που λέτε. Αν αυτή τη στιγμή όμως το διακύβευμα είναι αξιολόγηση ή αφορολόγητο, εσείς επιμένετε όχι στο αφορολόγητο? Ναι, εγώ θα επιμείνω, αν θέλετε, μα γι' αυτό προσπαθώ να κάνουμε μία συζήτηση και αποφεύγω, μην παίρνω και από άλλα ράδια και δεν βγαίνω, διότι δεν είναι να απαντάμε ναι ή όχι αυτό ή εκείνο, να σας διότι πω. Με αυτόν τον τρόπο μου λέτε να σε σκοτώσω εγώ ή να αυτοκτονήσεις μόνος σου. Ο Μανιός τα λεφτά έχει χαθεί, ο Μιχαλογιαννάκης είναι η αλήθεια. Το έκανε το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε δεν θα ψηφίσω και αυτός θα ψήφιζε στην πορεία, σαν τον Κασί παλιότερα. Αλλά ο Μανιός αυτά τα είπε χθες τον 1984, σήμερα το πρωί είπε άλλα. Εάν απομονώσουμε και μη, σαν λόγια και μου τα φορολόγητο τόσο, λέω όχι. Αλλά άμα μου λέτε τώρα ότι θα μου φέρεις ένα πακέτο. Α, θα το ξανασκεφτείτε. Βέβαια. Ωραία. Μα δεν μου λέτε αυτό από την αρχή. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι. Ότι αφορολόγητο από μόνο του, άμα πεις ξαφνικά όλα μένουν ως έκου και τα φορολόγητο κάνουν 5.000 από 8.500 πόσο είναι τώρα, λέω όχι. Τελικά θα πει όμως ναι, γιατί θα έρθει ένα πακέτο που θα τον πείσει, γιατί έχουν φτιαχτεί αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να πείθονται από ό,τι τους λέει ένας Τσίπρας ή ένας Πρωθυπουργός ή να πείθονται γενικότερα, γιατί γι' αυτό υπάρχουν, για να πείθονται πάρα πολύ εύκολα. Απάντηση τώρα, βρήκες που μιλάω στο ραδιόφωνο. Πότε ήθελες να απαντήσεις, όταν μίλαγα στην τηλεόραση? Άντε καλά. Κάνουμε και το χατήρι, σε ευχαριστώ πολύ. Σου κάνω το χατήρι, δεν συχαίνεστε ρε. Συχαινόμαστε. Εγώ έχω κόψει να σας ακούω, γιατί συχαίνομαι να τους ακούω ακόμα και στη σάτυρα. Εσείς δεν συχαίνεστε κάθε μέρα να τους ακούτε? Έχουμε χρέος, φίλε. Όχι σαν δημοσιογράφοι, όχι σαν δημοσιογράφοι. Έχουμε το βάρος της ευθύνης της σάτυρας. Έχουμε το χρήσμα του Αριστοφάνη. Τα μεγάλο λέω, γιατί δεν κατάλαβα, δεν λέει κανείς άλλος. Θα πούμε εμείς. Άλλοι που λένε για Αριστοφάνη τι είναι. Και τον Αριστοφάνη, ναι, χάθηκε. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Από τα φθινιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ, ναι. Αλλά Αριστοφάνηδες, του κόλου. Ωραία, του κόλου. Έλα, όρνηθα, όρνηθα. Ξινή. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για να δεις πόσο μαλάκες μας έχουν και πώς μας χειραγωγούν. Λέει ο Αλέξης, δεν θα δεχτούμε ακραίους παραλογισμούς από τους δανειστές. Θα δεχτούμε παραλογισμούς, αλλά όχι ακραίους. Ναι, κανονικού παραλογισμού, ναι, δηλαδή. Ναι, όχι τους ακραίους, τότε είμαστε τίποτα ακραίοι. Αν ζητήσουν την καρδιά και πρέπει να τη δώσουν, γιατί θα πεθάνουμε να πληρώνουμε φόρο. Όχι, όχι, μέχρι νεφρό είναι οκ, όμως, μέχρι νεφρό το δίνουμε. Έχει και επέκεινα, θα ζητήσουν το νεφρό, θα το δώσουμε και θα ζήσουμε. Και θα βγει μετά η ΣΥΡΙΖΑ και θα σου λέει, θέλετε να φέρετε το Μητσοτάκι να δώσει και το άλλο νεφρό που εμείς σας το αφήσαμε γιατί είμαστε αριστεροί. Ναι, ότι είναι αριστεροί αυτά. Είναι. Δεν ήρθανε στα πράγματα για να σου πουλήσουν και τα δύο νεφρά. Θέλω να είμαστε δίκαιοι λίγο κάπου. Ναι. Oh, Παναγία, με τρόμαξε. Τι περίμενε, ότι δεν το σηκώσει, είχε απαραβαθεί στο τούτ. Λες, αχ, τι ωραίο τούτ, να το παίξουμε το τούτ. Έχω φάει όλη την εκπομπή στο τηλέφωνο. Έχει φάει μια ζωή στα τηλέφωνα. Μια θα σε πάρει τράπεζα, μια θα πάρει την κόμενα να σαλιαρίσει, μια θα σε πάρει η άλλη σπακτική, μια θα σε πάρει η κινητή τηλεφωνία. Στα τηλέφωνα έχει φάει τη ζωή έτσι κι αλλιώ. Άι παράδειγμα, εγώ σε πείραξα. Κάνε μου να ακούσει λίγο. Το βίντεο τώρα με την άλλη τη Μιχαλολιάκου την είδε. Σ' άρεσε, γούσταρε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση περί straight προτιμήσεων. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πολύ, δεν ενδιαφερόμαστε κανείς μας. Γιατί, εγώ είμαι υπέρ και τον straight, αλλά πιο πολύ τον άλλον. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Άλλο υπάγω, δεν συνοηθήκαμε, δεν πειράζει, βλαμμένος ήσουν πάντα, βλαμμένος παραμένεις. Την Τετάρτη που κλείνατε, που είχατε το αφιέρωμα στο Ξυλούρι, στο κλείσιμο που έλεγε την μπαλάντα του Κυρμέτιου, την τελευταία στροφή την έλεγε ένας παππούλης. Δεν ήθελα να σου πω τώρα πώς τον ξέρουν τον παππούλη και πώς ξέραν ότι είναι ο Βάρναλης αυτός που τα έλεγε. Αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Πες μου κι εσύ πόσοι πιστεύεις από αυτούς που το άκουσαν και ξέρεις ποιους εννοώ, ότι ξέρουν τι είπε αυτός ο άνθρωπος και αυτός και οι άλλοι. Αυτό που βάζει τον εαυτό σου λίγο παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους, λίγο να το δεις το θεματάκι. Ωραία, άστο. Ναι. Πώς ξέρουμε. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Σήμερα, και εγώ το πιστεύω αυτό πραγματικά, είμαστε πιο αμόρφωτοι και πιο αγράμματοι από ποτέ. Γιατί ξέρουμε να διαβάζουμε και να γράφουμε, ξέρουμε πόσο κάνει ένα και ένα, αλλά έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, να γράφουμε, να μιλάμε, να διασκεδάζουμε, να πηδάμε σαν Αμερικάνοι. Μας έχουν κάνει το κεφάλι χυλό. Και τα ντερά μας τίγορα σφίγγονται με αυτά που λέτε. Μας έχουν κάνει να σχολούμαστε. Ένα δρυμή κατηγορώ, να βάλω ένα σούπερ από κάτω, ένα τίτλο. Αγανακτισμένοι πολίτες θα βάλω από κάτω. Ρε τώρα με κοροϊδεύεις. Εσύ με κοροϊδεύεις. Εγώ σε κοροϊδεύω. Είμαι κάθεσαι και μου παίζει τώρα το καλημέρα ζωή και τη λάμψη εδώ πέρα. Ρε πια καλημέρα ζωή και ποια λάμψη μου λες τώρα. Του Φόσκολη. Αλλά άμα θες λάμψη σου παίζω και του Κιούμπρικ που μου αρέσει πιο πολύ. Ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει τα σούργελα. Μα το λάθος ξεκινάει από εκεί. Το ανοίγει την τηλεόραση. Sorry. Έχεις μεγάλο δίκιο. Έχεις μεγάλο δίκιο και συμφωνώ μαζί σου. Ελληνοφρένεια μπορείς να δεις και από το ίντερνετ. Εγώ σου λέω ότι είμαστε αγράμματοι και αμόρφωτοι και ότι αν δεν ανοίξουμε τα μάτια μας δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ποτέ. Γιατί άμα δεν βλέπεις τον άλλον δίπλα σου που πεινάει και αν δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ μεθαύριο θα πεινάς και εσύ το ίδιο. Γιατί όταν είναι δίπλα δεν αργεί να έρθει και σε σένα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Σέβος ή Γιάνγκος Δράκος, τι έχεις ξεσηκώσει. Τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Να σοβαρευτούμε, ναι. Αλλά αν θες να σοβαρευτούμε, μην μου βάζεις τόνο Σέβου Δράκου με τον Πάσο και τον Στόμφο. Χέσε μας. Την Καρακώστα βρήκα να ρωτήσουν αν θα ψηφίσει τα μέτρα. Μα έλατε, είναι δυνατόν η Καρακώστα να μην ψηφίσει τα μέτρα. Άντε και δεν τα ψηφίζει. Και φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και τη διαγράφει και κάνει και ράνει ό,τι θέλει. Ωραία. Τι θα κάνει η Καρακώστα μετά, τι καριέρα έχει, πες μου. Τίποτα, μηδέν. Έχει άλλο δρόμο. Θα ψηφίσει τα μέτρα γιατί δεν έχει μέλλον η καριέρα της αλλιώς. Υπάρχει όσο ψηφίζει. Όσο ψηφίζω, υπάρχω. Αυτό είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο μπορώ να σας πω τώρα είναι, και κρατήστε το, ότι η συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε δεν περιλαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον λιτότητα. Ο Τζανακόπουλος είναι αυτός, κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντα ωραίος όταν κυρίως περιγράφει ανέκδοτα όπως μόλις αυτό που ακούσαμε. Μήνυμα από ακροατή ο Στάθης, συγχαρητήρια κτλ. Σε παρακαλώ πολύ, πες κάτι και για τους 2.100 πυροσβέστες που τους πετάει στο δρόμο η κυβέρνηση της ανομίας. Σε μια στιγμή που το πυροσβεστικό σώμα έχει ανάγκη από κόσμο και σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία. Αυτά που με νόμο προβλέπονται απλά δεν εφαρμόζονται. Τα υπουργεία, και συνεχίζει μετά σε άλλο μήνυμα, τα υπουργεία μας παίζουν μπαλάκι παρόλο τις δεσμεύσεις του υπουργού μέχρι τελευταία στιγμή ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα μονιμοποιηθούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το είδα και εγώ. Είδα και τις διαδηλώσεις που κάνατε, τις συγκέντρωση που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπουκάρατε εκεί και στο Υπουργείο. Έχουμε ακούσει τις δεσμεύσεις ότι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Τέτοιο δούλεμα τόσο χοντρό να σας λένε ότι δεν θα γίνει και θα γίνει. Ότι θα γίνει και να μην γίνει. Είναι όντως. Τους έχω ικανούς και γι' αυτό. Αλλά περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτή η ιστορία σε μια όντως κρίσιμη εποχή και κυρίως το πυροσβεστικό σώμα. Συμπαθές κατά τα άλλα. Προσπάθειες πάρα πολύ γερές. Δίπλα στο πολίτη όντως και δίπλα στα δάση και δίπλα παρά τις ελλείψεις εφοδίων, εξοπλισμού και αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα που επιφυλάσσουν οι από πάνω στους από κάτω. Ακολουθεί βαρύγδουπη δήλωση για την αριστερά. Πάντως σας άκουσα και πριν να λέτε ότι οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Το ερώτημα είναι, φοβάστε κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί κάποιοι, αν κάτι στραβώσει στη διαπραγμάτευση, να σας μετατρέψουν σε αποδιοπομπαίο τράγο, να σας φορτώσουν στην πλάτη το μουτζούρι που λέγαμε μικρή. Ας πετύχει η αριστερά αυτό που θέλει να πετύχει για τις κοινωνικές τάξεις που θέλει να υποστηρίξει και ας είμαι ο μουτζούρης. Δεν με νοιάζει καθόλου. Άντε να του πει τώρα κάποιος ότι και ο Μουτζούρης θα είναι και δεν θα πετύχει, λάθος, και δεν έχει πετύχει η αριστερά σε όλα αυτά που έχει υποσχεθεί. Ποιος θα το πει τώρα στον Τζακαλώτο, μεγάλη κουβέντα, τον πικράνουμε τον άνθρωπο, θεωρεί ότι είναι και ηγέτης των 53, προφανώς έχει και άλλες βλέψεις για το χώρο της αριστεράς, μεγαλουργεί με τα νεοφιλελεύθερα με τα οποία έχει καταπιαστεί και τα εφαρμόζει όλα τέλεια μέχρι τελευταίας ρανίδος του αιματός μας. Οπότε, τι να του πούμε τώρα, κουβέντες τέτοιες για αριστερά, περιττές εντελώς περιττές. Πού να το πούμε και για επανάσταση και να μάθει ο Τσακαλώτος ότι ο μόνος πια που μιλάει για επανάσταση σε αυτόν τον τόπο είναι ο Στουρνάρας. Πάτε σε ένα αεροδρόμιο, σε μια οποιαδήποτε χώρα. Πάτε σε μια πόλη. Όπου και να πας, στο περίπτερο, στο αεροδρόμιο, νερό να ζητήσεις, με κάρτα πληρώνεις. Βάζεις στο μηχανάκι. Αυτό είναι επανάσταση. Επανάσταση είναι άλλα πράγματα, αλλά πού να ανοίγουμε τώρα την κουβέντα. Άλλωστε ο Στουρνάρας είναι απέναντι, στη Βουλή τα έλεγε. Τι περιμένει κανείς να ακούσει από τον Στουρνάρα? Την επανάσταση και τις επαναστάσεις γενικότερα, όπως έλεγε η Κιλούφα και παραλλαγή, τις κάνει ο λαός. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Έχω πάρει κάπου, έχω πάρει, έτσι. Ναι, ναι. Δεν έχω πάρει στη Real. Ναι. Ναι. Να σας πω, επιτέλους είναι δυνατόν να πείτε σε κάποιον, στους κυρίους, είναι μοντάζ. Δεν είναι μοντάζ. Μοντάζ λέει το μοντάζ. Είναι το μοντάζ, καλέ. Το μοντάζ. Είναι ντροπή δηλαδή. Δηλαδή το μοντάζ τι είναι, μωρή βλάχα. Που μου ήρθες από τη Γαλλία να μου πεις μοντάζ. Μοντάζ στη Γαλλία. Εδώ πέρα είναι μοντάζ. Άι στο διάλογο. Τι λες, μωρέ. Αυτό που σου λέω εγώ. Ελληνιστή. Είστε από αυτούς που μεταφράζετε τα κλαμπ, τα λέτε κλαμπς. Πήγαμε στα κλαμπς. Άι στο διάλογο, βλάχα. Στα πάρτις. Δεν φτάνει που σε ακούω και να πεις και ευχαριστώ. Να μην με ακούς και να σου πω και κανένα ευχαριστώ. Να το κλείσεις. Δεν ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ποια είσαι. Δεν ξέρεις. Μωρή, ποια μπορεί να είσαι για να παίρνεις το ραδιόφωνο τέτοια ώρα στημένη πάνω από το τηλέφωνο? Ποια μπορεί να είσαι, μπορείς να μου πεις. Καθόλου στημένη, πήγα να σου ανοίξω τα μάτια. Αλλά εσένα τα μάτια σου είναι πολύ χαμηλά. Δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε τα μάτια. Εμείς, άμα είναι να κάνουμε κάτι με τα μάτια, τα βγάζουμε. Εννοείται ότι τα έχεις βγάλει αφού δεν βλέπεις και τίποτα μπροστά σου. Αυτό κατάλαβα. Η αράχνη δεν σε αφήνει να καταλάβεις κάτι άλλο. Άι, από εδώ πέρα, βλάχα. Δεν είσαι κακός, ρε βλάκα. Δεν είσαι κακός. Κάνε και λίγο πολιτισμό. Πολιτισμός είναι το μοντάζ, μωρή. Στο διά, στα χωριά σας. Δεν σας βλέπω καλά. Είναι ραδιόφωνο, πώς να μας βλέπεις? Χαλό, λογικό, πρέπει να ακούσε εδώ, να βλέπεις αλλά τη τηλεόραση. Έχετε θέσει εσείς το νέο λαμπράκο ψυχαριστάν του ΣΥΡΙΖΑ? Α, ναι. Αν κάτι έχουμε κάνει, είναι αυτό, ναι. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, για προσέξτε. Ούτε εγώ, αλλά τον κοιμά να τον περνάς δύο φορές. Δηλαδή, άμα την κάνεις τη δουλειά, κρίμα είναι, γιατί να είναι χοντροκομμένος. Δύο φορές. Δηλαδή, είναι που είναι κοιμά στο μυαλό, πέραν το και μια δεύτερη να κάνει καλά το σουτζούκι. Πολύ ανεξαρτησία βλέπω και στα κρίσιμα ΣΥΡΙΖΑ. Στον αέρα, δηλαδή μην τα αφήνεις τα πουλιά να κάθονται στο κλαρί, να τα πιάνεις στον αέρα όπως συνεχίζεις να κάνεις. Για προσέξτε το αυτό, γιατί κάτι λέει, κάτι δείχνει. Δεν δείχνει κάτι τώρα. Μπορούμε να κρυφτούμε τώρα από τον υποψιασμένο ακροατή? Δεν μπορείς, και εμείς το παλέψαμε. Αλλά υπάρχετε κι εσείς που μας ξεβρακώνετε. Αν μη τι άλλο, σήμερα τουλάχιστον εγώ το υποψιασμένο πρέπει να είσαι, ρε. Βέβαια, προφανώς. Είσαι από αυτούς εσύ. Αυτό να το πούμε, να το πούμε. Αλίστα άλλα τα βούρλα που ακούνε και δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Τα ζώα. Μα σώσατε, μα σώσατε. Αυτό περιμένετε κιόλας, ναι. Άντε, καληνύχτα. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Θα ήθελα μία χάρη. Με στεναχωρεί ένα πράγμα. Τι? Ο αγαπημένος μας, ο Κούλης. Έχει τόσα πολλά να τον σαντηρήσουμε, για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος, που μπορούμε να τον σαντηρήσουμε. Αδική στη σάτυρα, ρε Αποστόλη, αν στέκεσαι στα γουρλά του μάτια. Δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Άμα ήταν μόνο αυτό, να το συζητούσαμε. Δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Αλλά και αυτό και μόνο του σημαίνει κάτι. Τι ψυχολογικά μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και πώς επιδρούν αυτά στην προσωπικότητά του και να μεταφέρει σε αυτούς που θέλει να κυβερνήσει. Ένα είναι αυτό. Δεν έχεις άδικο. Απλά... Δεν έχω άδικο, αλλά πήρες να κάνεις την παρατηρήσή σου χωρίς να σκεφτείς. Και ένα άλλο που δεν θέλω να σε ταράξω για να καταλάβεις τι έρχεται μετά αν έρθει ο Κυριάκος. Να ξέρεις ότι πιο πολύ τους πειράζει το να του χαλάς την εικόνα παρά η πολιτική κριτική. Χαίστηκε. Πιο πολύ το image του που τον πειράζει άμα του χαλάσεις παρά το άλλο. Και στο λέω αυτό από τηλεφωνήματα που κάνει ο μέτριος μπασκετμπολίστας εκπρόσωπος. Είμαι και πολιτικοποιημένη και στη δράση και στο αναπηρικό κίνημα, γιατί είμαι και ίδια με χίλια δυο προβλήματα. Μην μπερδεύεσαι, στα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι bullying. Μην μου το πας εκεί ότι γίνεται bullying στα γουρλά μάτια του Κυριάκου. Έχει απολύσει κόσμο, έχει κόψει, έχει κάνει άστο, έχει υπογράψει μνημόνια. Τόσα πολλά που μπορούμε να σταθούμε με την πολιτική του, με τις επιλογές του, με τη στάση του. Παιδί μου, πολιτική είναι αυτή. Πολιτική είναι. Δεν είναι αυτό πολιτική. Δεν είναι, ρε Αποστόλη, τα μάτια του τα γουρλά. Είναι το θα απολύσω και να πάτε να γαμίσετε. Και όταν ήταν υπουργός εσωτερικών της στο διάλο, ήταν και όλο αυτό. Η αστεία φάτσα προσπαθεί να κάνει τη σοβαρή και κάνει ομιλία στη Βουλή και δεν ξέρει πού να κορυφώσει για να χειροκροτήσουν. Δεν είναι αυτό πολιτική? Αυτό σου ζητάει να τον κάνεις πρωθυπουργό. Δεν είναι αυτό πολιτική, αν δεν κρίνεις από όλα? Σε λίγο θα μου πεις ότι και τον Μπάγκαλο και τον Βενιζέλο δεν θα τον κρίνουμε που δεν έχουν ένα μέτρο στο στόμα τους και στο στομάχι τους. Θα τον κρίνουμε από τον κενό λόγο του Βενιζέλου, ας πούμε. Δεν είναι αλληλένδετα. Δεν είναι το ίδιο από το αν είναι ξανθός, αν είναι ασπρουλιάρης, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς, αν τα μάτια του είναι έτσι αλλιώτικα. Ευθύνεται για τις μαλακίες που λέει και έχει τόσες πολλές μαλακίες πει και λέει και κάνει. Αχ, μωρή, από τότε που έχετε ξεκινήσει αυτά τα φεμέν, τα σεξιστικά, τα μπούλινγκ κτλ. Δεν έχει τελειωμό. Ρε Αποστόλη, ρε Αποστόλη. Μα δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου ήρεμα, ένα μέτρο πια. In the cool of the day, when love is warm, we'd better be wise, for jealous eyes are all around us. But the cool of the night is ripe for two. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool in the night who is in love will Ο Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδισμένος από τον Nat King Cole, που σαν σήμερα το 1965 έφευγε από τη ζωή. Εμβληματική προσωπικότητα από τον Πέρα Ατλαντικό. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, έτσι μουσικά μας παραδίδει στο λαό. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. And everyone will understand. In the cool of the day. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πολύ καλή. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Είστε αυτός που κέρδισε το πρεσοσίδερο. Ναι, ναι. Τα φιλιά μου στην όμορφη Αχαΐα. Γιατί κάνετε κριτική στο Τσίπρα? Θέλετε να φύγει ο Κούλης? Ναι. Ναι. Γι' αυτό είστε άξιοι της μοίρας σας. Τσίπρας! Τσίπρας! Κούλης ρε που... Δεν θα με κάνεις να φωνάξω Κούλης σύνθημα, ξέχνα το. Αλλά Κούλη αξίζεται. Θέλω να ενημερώσω ότι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνουν κάτι όπως είπε ο Θήμιος και νιώθουν πλέρια αισιοδοξία. Πλέρια? Ναι, νιώθουν πλέρια αισιοδοξία, αλλά όχι επειδή παίρνουν κάτι. Επειδή τι? Έχουν αναγάγει την εξαπάτηση και την κοροϊδία σε επιστήμη. Όταν λέει ο Τσίπρας ότι είμαστε πολύ κοντά να πούμε ότι η κρίση είναι παρελθόν, τι είναι αυτό? Κοροϊδία δεν είναι? Δεν κοροϊδία, είναι αισιοδοξία ή αλλιώς παλάτια στην άμμο. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Εδώ στο γραφείο μου κάνουν σεξιστικά υπονοούμενα κάτι πελάτες. Όπα, όπα. Τράπεζα δουλεύω, ναι. Τι λένε πελάτες μας, έχετε γαμίσει? Απόστολε, έχει ωραίο κόλο ο προϊστάμενος. Πειράζει, το λέμε. Όχι, όχι, δεν είναι κακό. Αν και συνήθως ωραίο κόλο πρέπει να έχει ο πελάτης. Ο τραπεζίτης πρέπει να είναι βαρβάτος. Αλλά αν το δεις με ένα πατελόνι που έχει χωρίς τσέπες, είναι τι να πω, τέλειο. Δώσε μου το τηλέφωνο, αλήτη. Αποστόλη. Μα πάτε στην τράπεζα με πατελόνι δίχως τσέπες. Τι να κάνω? Έχω λεφτά, μου σκεφτήκαν και τις έβγαλα, τις ξύλωσα. Αποστολή, να σοβαρευτούμε λίγο. Άκου να δεις. Σιγά πάρει πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Θα ξαναπώ τα ίδια. Γίνομαι γραφικός, κουραστικός και βαρετός. Ό,τι έλεγε δεκαετία του 80, το κουκουέ. Ξυπνήστε επιτέλους, γαμώ την μπουτμπιπ. Όλα αυτά ρε παιδιά που λέγανε τη δεκαετία του 80. Όλα. Μα όλα, μα όλα, μα όλα, μα όλα, όλα. Μετά από 30 και πλέον χρόνια τα ζούμε τώρα. Τι δεν έχουν καταλάβει επιτέλους. Κουραστικός γίνομαι. Το ξέρω, τι να κάνω. Φιλιά στα κολομέρια, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Έλα φίλε μου, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα καλά, θέλω να κάνουμε έτσι ένα διάλογο. Μπράβο. Περί τέταρτου μνημονίου. Μπράβο. Τι νόμοι έχεις να περάσει? Γιατί ο Μιχελογιαννάκης και κάποιοι άλλοι είχαν πει ότι δεν θα περάσει. Έχει ήδη περάσει, να το πούμε και έτσι. Μα από πού το βλέπεις αυτό? Βλέπεις... Από τη Χαραμάδα, από πού το βλέπω, από εκεί έχει περάσει. Τουράρης έγινες και εσύ, βλέπεις τον καφέ? Όχι, όχι, δεν βλέπω τον καφέ. Εγώ μασάω τα φύλλα. Πήγα να πω τα δαφνόφυλλα. Τα δαφνόφυλλα δεν βγάζουν, μου φορά δαφνόφυλλα. Μασάω τα άλλα, τα που είναι πέντε φύλλα. Επίσης καλή πρόγνωση μου βγάζει το Γουρουνόπουλο. Μασάω το Γουρουνόπουλο και μου βγάζει. Πήγα την Παρασκευή Ζαραλίκο. Εγώ το Ζαραλίκο το γούσαρα και το λάτρευα από τη μέρα σπορ. Δεν είχα πάει ποτέ και πήγα πρώτη φορά όταν κέρδισα πρόσκληση στην Ελληνοφρένεια. Είδε τι καλό σου κάνει κουμπί. Όποτε έρχεται ο Ζαραλίκο, πηγαίνω με 4 φίλου μου και πληρώνουμε. Ήταν τρομερό, ήταν καταπληκτικό. Σε 2 εβδομάδες τελειώνει ο μήνας. Μαγιά του. Περισσότεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν τον ΕΦΚΑ. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί έχω πελάτη και δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει, το γυμναστηριακό, να πει: επί Σαμαρά πλήρωνα το μήνα τόσα και τώρα θα πληρώσω αυτό το μήνα τόσα. Τον θερμό παρακαλώ. Έχεις αρχίσει τώρα εσύ εκστρατεία υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, ε? Όχι, φιλαράκο, άκου να δεις. Μισό καλό να κάνει, θα το πω. Θέλεις να πούμε ότι δεν έχει δουλειά? Δεν έχει δουλειά. Ότι καθόμαστε και χολοβαράμε στις πιάτσες? Καθόμαστε και χολοβαράμε στις πιάτσες. Θα το πούμε. Από εκεί και πέρα όμως αυτή διαφρέμουσε. Ο άλλος σήμερα είχε τον Πολάκη. Αντί να τον ρωτήσει για το κερνό και ποιοι τα παίρνανε ο δημοσιογράφος, τώρα έταγε γιατί μίλησε άσχημα στον άλλο τον δημοσιογράφο. Αντί να πει για την Οβάρτη τι έγινε εκεί πέρα με τη Ρεμούλα, δεν έκανε καμία ερώτηση. Μετά περιμένεται ο κόσμος να υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους. Τι να σας πω ρε φίλε. Είδε το βιντεάκι των Χρυσαυγητών εκεί πέρα, Deutschland, Uber, άλλε και τέτοια. Είσαι κόρη? Όχι καλέ, τώρα σημερινό, το κυκλοφόρησε η εφημερίδα των συντακτών στο ίντερνετ. Κάνουν ένα πάρτι εκεί πέρα και τραγουδάνε όλοι μαζί, Deutschland, Uber, άλλε και τέτοια. Ό,τι έπρεπε για την ημέρα που δικάζεται ο Πελετήδης. Ό,τι έπρεπε.